799 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Incydent na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Bolesławcu. Kolejny apel do rolników o ostrożność w związku z pryszczycą. Podzespoły podpowiedziały, Donald Trump wycofuje się z wysokich ceł na chińską elektronikę. Na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Bolesławcu jeden z obserwatorów awanturował się i w pewnym momencie wyjął przedmiot przypominający gaz pieprzowy. Interweniowała policja. 80-letni mężczyzna od początku spotkania w Bolesławcu krytykował słownie wystąpienie Rafała Trzaskowskiego. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak emeryt wyjmuje ze swojej kieszeni przedmiot przypominający gaz pieprzowy. Następnie kieruje go w stronę uczestników zgromadzenia. Proszę nie bić ludzi, proszę pana, zapraszamy pana do wyjścia. Co pan robi? Halo. Miał w ręku coś przypominające gaz pieprzowy. A co to jest, to też policjanci ewentualnie będą sprawdzać, prowadzić czynności wyjaśniające w ramach wykroczenia. Mówiła starsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. O niepodsycanie emocji apelował podczas wiecu sam kandydat Koalicji Obywatelskiej. Zaś w mediach społecznościowych premier Donald Tusk stwierdził, że, tu cytat, wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pryszczycy w Polsce nie stwierdzono, ale duży z nią problem jest na Węgrzech i Słowacji. To schorzenie bardzo zaraźliwe i groźne dla zwierząt, mówi Bogdan Dejuk z Zarządu Województwa Podlaskiego. Pojawienie się jednej sztuki powoduje bardzo drastyczne konsekwencje. Rolnicy powinni ograniczyć dostęp do swoich gospodarstw. Chciałbym zaapelować do wszystkich rolników, aby nie wpuszczali osób z zewnątrz, których nie znają, ograniczyli dostępność do bydła. Potrzebna ostrożność w nabywaniu nowych sztuk. Zawsze w sytuacjach krytycznych pojawiają się na rynku szczególnie interesujące oferty, nieraz za 50%. Nie korzystajmy z tego, bo to jest najszybszy przyczynek do tego, aby ta groźna choroba pojawiła się w naszym regionie. Ostatni przypadek pryszczycy w Polsce odnotowano ponad pół wieku temu, w 1971 roku. Donald Trump wycofuje się z wysokich ceł na elektronikę z Chin. Nie będą nimi objęte m.in. smartfony, komputery czy panele telewizyjne. Donald Trump nałożył na Chiny 125% cła wzajemne. Wraz z wcześniejszymi cłami w wysokości 20% stawka celna na import z Chin wynosi 145%. Jednak opublikowane przez amerykańskie służby celne rozporządzenie wyłącza z ceł wzajemnych większość elektroniki importowanej z Chin. Poza komputerami, smartfonami i panelami telewizyjnymi na liście znajdują się tablety, półprzewodniki, routery, karty pamięci i wiele innych produktów. Towary te zostaną także wyłączone z 10% ceł bazowych dla innych krajów. Decyzja Trumpa pozwoli uniknąć znacznych podwyżek cen elektroniki w Stanach Zjednoczonych. Szacowano, że cła Trumpa mogłyby ponad dwukrotnie zwiększyć ceny laptopów i smartfonów. Zniesienie ceł wzajemnych na elektronikę przyniesie też korzyści takim firmom jak Apple, Samsung, Dell i Microsoft, które produkują części do swojej elektroniki poza Stanami Zjednoczonymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Biały Dom zamieniamy na Wawel. Jak żyło się w cieniu króla, można zobaczyć na nowej wystawie w Zamku Królewskim. Pokazujemy przestrzeń, którą nazywamy dziedzińcem zewnętrznym, mówi kurator wystawy Magdalena Młodawska. Funkcje tych pomieszczeń były bardzo różne. Były domostwa ludzi, którzy byli potrzebni na wzgórzu, był sąd grodzki, była stajnia, była wozownia, były domy dla duchowieństwa, ale też byli piekarze, którzy mieli nie tylko miejsce pracy, ale też i swoje domy, drobni rzemieślnicy. W pewnym czasie była też przecież i psiarnia, i mennica, gdzie produkowano monety. Organizatorzy mówią, że wystawa jest wyjątkowa, ponieważ do tej pory opowieść o miasteczku wawelskim była pomijana. Kurację czosnkową kolegi z pracy czasem trudno pominąć milczeniem. Terapia jest skuteczna, ale towarzysko to raczej niedźwiedzia przysługa. Tymczasem mimo ochłodzenia w podkarpackich lasach można znaleźć sporo czosnku niedźwiedziego. To jedna z pierwszych wiosennych roślin, więc teraz liście są już naprawdę dorodne. Jest uznawany za roślinę leczniczą, a jego naturalne siedlisko to żyzne lasy bukowe. Łany czosnku podziwiać można w rezerwacie Bukowy Las koło Narola na Stoczu, mówi leśnik Marceli Kot. O tej porze roku jeszcze jest zielony. Jak przyjedziemy tutaj za jakieś 3 tygodnie, to ten czosnek zacznie nam kwitnąć. Powoli widzimy zalążki kwiatów. Za jakieś 3 tygodnie to wszystko wybuchnie takim białym puchem i będzie bardzo zjawiskowo i pięknie. W Polsce czosnek niedźwiedzi jest pod częściową ochroną. Na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego jest możliwość zbierania, ale pod warunkiem uzyskania specjalnej zgody od dyrektora ochrony środowiska. Na terenie na przykład województwa lubelskiego już tego nie można robić. Czosnek niedźwiedzi ma działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe, a nawet przeciwnowotworowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To zupełnie jak sport. Pora na wieści sportowe, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie 28. kolejka. W trwającym meczu Krakowie przegrywa z ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław 1-3. Już niedługo Śląsk będzie ostatni. Myślę, że dzisiaj może się wydobyć ze strefy spadkowej. O utrzymanie walczy także Puszcza Niepołomice, ale przegrała 1-3 z GKS-em Katowice. W ligach zagranicznych w Anglii Manchester City pokonał 5-2 Crystal Palace. W Bundeslidze trwa 112 w historii Der Klassiker. W meczu Bayernu z Borussią jeszcze bez bramek, a we Włoszech Inter z Nikolą Zalewskim w składzie prowadzi 2-0 do przerwy z Cagliari. O krajowy puchar walczą siatkarze i piłkarze ręczni. Turniej siatkarzy odbywa się w Krakowie. Do finału awansował Jastrzębski Węgiel po wygranej 3-0 z Bogdanką Luk Lublin. Wygranej zasłużonej zdaniem przyjmującego Jastrzębskiego Tomasza Fornala. Wydaje mi się, że raczej kontrolowaliśmy to spotkanie przez 3 sety. Sądzę, że możemy na pewno lepiej grać. Pomimo wyniku 3-0 wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś mankamenty u nas się pojawiły, także mam nadzieję, że jutro zagramy jeszcze lepiej i uda nam się wygrać. W drugim półfinale broniący tytułu Aluron Warta Zawiercie wygrał w pierwszym secie z Projektem Warszawa. U szczypiornistów w Kaliszu wygrana Industrii Kielce 36-23 ze Stalą Mielec. Kielczanie czekają więc na rywala. Orlen Wisła Płock prowadzi z Azotami Puławy. Ile? 31-21, więc będzie zapewne święta wojna. A rewanżowe spotkanie z Macedonią Północną w eliminacjach Mistrzostw Świata rozpoczyna właśnie reprezentacja Polski. Jeśli Polki chcą awansować na Mistrzostwa Świata, muszą obronić czterobramkową zaliczkę z pierwszego meczu. A panie hokeistki na lodzie, potem jak pokonały Meksyk, Tajwan i Islandię, dziś rozprawiły się z Koreą Północną. 9-0 i jutrzejszy mecz z Hiszpanią zadecyduje o tym, czy Polki awansują do wyższej dywizji 1B. W tenisie w wielkim finale w Monte Carlo zagrają po raz pierwszy w karierze Włoch Musetti, który pokonał w 3 setach Australijczyka De Minora i Hiszpan Alcaraz, który w 2 rozprawił się z rodakiem Dawidowiczem Fokiną. I na koniec przypominam jeszcze, że koszykarskimi mistrzyniami Polski została drużyna VBW Gdynia. To ich 14 tytuł w historii. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Jutro sporo słońca, jedynie na krańcach zachodnich, na południu i nad morzem nieco więcej chmur, po południu na zachodzie przelotne deszcze i burze. Na termometrach na przeważającym obszarze od 19 do 23 stopni, chłodniej na wschodzie około 17, a na Helu 13. Hel zamarznie. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. 4 dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Herdzin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouts. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny, Województwo Małopolskie. Partner strategiczny, Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Teatr Telewizji zaprasza na spotkanie z Mają Komorowską. Spotkanie, które poruszy każdego. Poezja, życiowe drogowskazy, opowieści o tym, co jest w życiu ważne. Po co ten spacerek? Oglądaj w poniedziałek o 20.30 w TVP1 i TVP VOD. Gotowanie to frajda.

Muszę ci się przyznać, że od jakiegoś czasu myślałem o tobie. Być może kazało mi zawitać w twoje progi jeszcze i coś innego, czego określić nie umiem. Jakaś siła przyciągająca nieświadomie z dali. Szczególny przypadek, nie wiem. Ale słyszałem w nocy jakieś hałasy. Przepraszam cię. To Adaś. Po śmierci matki jest ciągle taki niespokojny. No, w końcu minęły tylko 2 miesiące. Adaś. Nadwiek rozwinięty, bardzo wrażliwy, nawet chyba za bardzo. A właśnie, gdzie on się podziela? Po śniadaniu widziałem go koło altany. Tam, gdzie zarośla. Adaś! Gdzie ty byłeś? W altanie, tatusiu. Dlaczego ciągle kryjesz się po kątach? Czytałem książkę. Książkę. Dlaczego tam wiecznie zaglądasz? Tyle razy ci mówiłem, żebyś się bawił na słońcu. Nieposłuszny jesteś. I co tak bez przerwy wozisz tymi taczkami? Bawię się. Bawisz. No dobrze. No idź. Idź. Właściwie nie rozumiem, dlaczego mu zabraniasz przebywać w altanie. No. Cień jest bardzo przyjemny, zwłaszcza przy dzisiejszym upale. Tak, ale w tym kącie pod murem jest... utajona wilgoć. On jest słabego zdrowia, jak matka. Ma wiele cech róży. Coś ci wyznam. Czy uwierzysz, że ja się tego dziecka czasami boję? Przejmuje mnie momentami bezwiednym lękiem. On jest dziwny. O, pamiętam, że Róża lubiła grać. Czy Adaś pobiera teraz lekcje fortepianu? Nie, no skądże. Nikt tu nie gra, przyjacielu. Co ty słyszysz? Coś mi się wydawało. Tak, tylko mewy słychać. Masz tu wspaniałą bibliotekę. Zobaczyłem, że nadal piszesz. Jakkolwiek dawno przeszedłem na stronę wiedzy realnej, jednak potrafię docenić talent poetycki. Twoje wiersze lśnią, jeżeli tak mogę powiedzieć, jak brylantowa klinga. Są zimne, wzbudzają szacunek. Ale wiesz, to przypomniałem sobie, że mieliśmy w klasie także innego poetę. Tyle lat, jak on się nazywał. Widziałem go ostatni raz na twoim ślubie z Różą. Prandota, Stanisław Prandota. Ach, tak, teraz przypominam sobie. No tak, Prandota. Czytałem we Francji o tej tragedii. Kiedy to było? Rok, półtora roku temu? Płynął do Brazylii. Statek zatonął w czasie sztormu. Nikt nie ocalał. Przypomniałem sobie teraz, że gazeta wymieniła nazwę portu, z którego wypłynęli. To przecież było tu. Nawet nie pożegnałeś się ze mną przed podróżą? Śpieszyło ci się? Uciekłeś przede mną. Dlaczego? Może nie śmiałeś spojrzeć mi w oczy? Przed najważniejszym momentem zabrakło ci odwagi. Mamo, do kogo ty mówisz? Dostałem właśnie listy z Warszawy. Właściwie powinienem wracać. Siedzę tu za długo. Nie chcę nadużywać twojej gościny. Ależ Władku, możesz tu zostać nawet do końca sezonu. Przepraszam bardzo. Och, taki z ciebie niespokojny duch, jak dawniej. A widać to zwłaszcza z gestykulacji. Ruchy masz ostre po staremu, niby cięcia lanceto. Co mi też zjednało wśród kolegów parę nie bardzo pochlebnych przezwisk i przydomków. Przypominasz sobie nasze eksperymenty z sugestią? Czy przypominam? Rozumie się. Byłem przecież twym najlepszym medium. Odgadywałem w lot podawane mi przez ciebie myśli i obrazy. Czy nadal wypróbowujesz siłę swojego spojrzenia? Nie, nie. Zarzuciłem te doświadczenia. Jestem zbyt nerwowy ostatnimi czasy. Ale zauważyłem w twoim zachowaniu zmianę. Po tych kilku tygodniach pod mym dachem zaczynasz mi kogoś przypominać. A kogoś to? Jeszcze nie wiem. Adasiu? Adasiu! Już. Uważaj przy stole. Co się z tobą dzieje? Dlaczego mamusia przychodzi do mnie w tym czarnym stroju? Lubię, gdy mamusia ma kolorowe suknie. Mama nosi żałobę. Przecież tatuś żyje, mamo. Jakżeś ty niedomyślny, kochany synku. Po nim przywdziałam żałobę. Ach, za mało go znałeś. To był wspaniały człowiek. Powinien był żyć długo i tworzyć w sławie, jak w słońcu. Po kim mama nosi żałobę? Mamo? Mamo, boję się. Co mam robić? Co za malowniczy widok na niebie. Niczym z mistrzów holenderskich. Stada mew układają się na kształt obrazów. Co ty robisz? Jak to co? Wskazuje na mew. To widzę. Ale jak to robisz? Ten gest nie jest twój. Od pewnego czasu czuję, że mnie obserwujesz. Czy coś się we mnie zmieniło? Przyznam ci się, że od kilku tygodni dostrzegam dziwaczną zmianę w twych ruchach. Nawet w sposobie mówienia. Ja mam wrażenie, że no jak gdyby ktoś drugi kierował nimi, usadowiwszy się w twym wnętrzu. Wyglądasz na aktora, który genialnie wżył się w cudzą mimikę. Jeśli tak jest istotnie, to bądź pewny, że robię to bezwiednie, odruchowo. No ale jednak jakaś przyczyna musi być. Czyżbyś przypuszczał, że ktoś wpływa na ciebie w ten sposób, że każe ci wykonywać ruchy należące do osoby trzeciej lub nawet do samego nadawcy? A może to są gesty przezeń tylko pomyślane, czysto imaginacyjne? Może one w ogóle nie należą do żadnego ściśle określonego osobnika? Może to są gesty niczyje? Prawdę mówiąc, to zjawisko senomimie śledziłem u paru osób w klinice obserwatorium psychologicznego. Ksenomimia może wypływać z prostego zapatrzenia się na drugiego człowieka. Tak jak dzieci patrzą na rodziców. Ale w naszym przypadku nie ma o tym mowy. Jeśliś mógł zauważyć, moje zmienione ruchy nie naśladują ani ciebie, ani Adasia, ani nikogo ze służby. Przez ciebie przemawia kto inny. Pozostaje więc druga ewentualność. Mianowicie? Podświadome działanie telepatii. Czyżbyś przypuszczał, że ktoś wpływa na ciebie w ten sposób, że każe ci wykonywać gesty należące do innego człowieka? Niezupełnie. Przypuszczam, że mamy tu do czynienia z wpływem najzupełniej nieświadomym. Co więcej, mój nadawca nie wie o niebezpiecznych następstwach takich eksperymentów. Adasiu, uważaj. Te kamienie są zdradliwe. Więc jak ty sobie wyobrażasz działanie telepatyczne w twoim wypadku? Bardzo prosto. Oto ktoś myśli o kimś od dłuższego czasu w sposób niezmiernie intensywny. Ów ktoś wypełnia niemal zupełnie jego widnokrąg myślowy, wżerając się niepodzielnie w jego duchową dziedzinę. Przypuśćmy teraz, że ową osobę, która tak opanowała danego osobnika, zna jeszcze ktoś inny, ktoś pozostający z opętanym w bliskich stosunkach, a staniemy już przed progiem tajemniczej dziedziny telepatii. Opętanie myślowe zacznie się zwolna, bez świadomego przyczynienia się nadawcy, przenosić na drugiego osobnika. Lecz obu przejęcie się obcą jaźnią musi mieć w takim razie silne zabarwienie uczuciowe. Zapewne telepatia działa najsprawniej tam, gdzie wchodzi w grę uczucie. Ty masz na myśli miłość? Niekoniecznie. Sądzę, że potężne skutki wywierać musi też uczucie strachu lub grozy związane z jaźnią, o której się myśli. Tak przypuszczamy, mogą działać telepatycznie niektórzy zbrodniarze. Myśli ich, krążące ustawicznie koło nieszczęsnej ofiary, działają prawdopodobnie jak mocne, jadowite wyziewy i przepajają sobą otoczenie. W ten sposób zdarzyć się może, że morderca, wpływając telepatycznie na innych, pewnego dnia ujrzy w ich ruchach ofiarę rąk własnych. Sam obserwowałem podobny wypadek w jednym z więzień. Na podstawie mych doświadczeń stwierdziłem, że niektórzy zbrodniarze mogą działać telepatycznie na swych wrażliwych towarzyszy niedoli. To byłaby straszna zemsta. Piekielna zemsta. Tak, to przysto określił. To by była zemsta umarłych bez ich osobistego wdawania się. Istotnie, mocne być muszą myśli opętanych i działają potężnie. Tu w całej grozie odsłaniają się otchłanie natury świadczące w znakach niesamowitych, jak okropną jest dusza człowieka. Ach, istne szaleństwo. No, wróćmy do domu. Mamusiu? Mamo? Mamusiu? Boję się. Bardzo się boję. Tam na schodach ktoś stoi. Mamusiu! Nie widzisz mnie teraz, ale jestem. Kto tam? Postać twoja przeźroczysta. Ale poznaję. Poznaję. To ja. Pomóż mi, Adasiu. Adasiu. Adasiu. Adasiu. Adasiu. Adasiu. Adasiu, obudź się. Tata prosi na kolację. To ja. Nie poznajesz, Adasiu? Już, dobrze. Jezus Maria! Cóż to wam? Ty także nie poznałeś mnie? To ty, tak. To ty, ten twój nieszczęsny ruch w półcieniu. Co za przeklęte przywidzenie. Zdawało mi się, że tu jest Stanisław Prandota. Prandota był tu, w dniu, gdy odpływał statek. Zjedliśmy nawet lekki obiad. Pożegnałem go. Tam już więcej nie zobaczyłem. Czy Róża także go pożegnała? Nie. Ona miała tego dnia coś pilnego w mieście. Adasiu! Dlaczego znowu jedziesz staczkami w ten gąszcz za altaną? Tyle razy ci mówiłem. On ma jakiś cel, wiem to. Coś lub ktoś nim kieruje. Od lat zajmuję się różnymi fenomenami i pragnę ująć nareszcie w pewien jednolity system wszelkie niesamowite objawy duszy ludzkiej. Pragnę zdobyć pewnik, niezbity dowód. Czego? Że i tam, po tamtej stronie, rozumiesz, w zaświatach jest coś. Coś istnieje, że nie wszystko się kończy tu na ziemi. A dowody na to rzucają się w oczy. Wymowne znaki przebłyskują z nieskończonych dali. Objawy szczególne, zdumiewające. Sądzę, że właśnie owe zwyrodnienia, owe anomalie psychiczne, które jak protuberancje wyrzuca z siebie od czasu do czasu skryte i zazdrosne o owe tajniki życie, posłuszą kiedyś za dowód istnienia jakichś sił po tamtej stronie. Bywają zjawiska zbyt subtelne, zbyt wyzwolone z praw ziemi i konieczności fizycznych, by nie nasuwały oczywistego przypuszczenia, że istnieje świat inny, z którego czasem dochodzą nas ostrzegające głosy. Ty nadal jesteś medium dla tych sił. Adasiu! Adasiu, proszę cię, idź do domu. Dobrze, tato. Pozwól, przyjacielu, że zadam ci pytanie, które może sprawić ci ból, ale odpowiedź może też wiele wyjaśnić. Róża odeszła kilka miesięcy temu. W poprzednich latach Prandota bywał twoim gościem. Róża już po waszym ślubie spotykała się z Prandotą, chociażby po to, by tłumaczyć na francuski jego wiersze. Czytałem w Revue Bleue obszerną recenzję jego tomiku wierszy. Krytyk francuski unosi się nad oryginalnością pomysłów mocą ekspresji. A jednak w twojej wspaniałej bibliotece nie znalazłem ani jednej książki Staszka Prandoty. Znalazłem za to jego poezję przepisywane ręką Róży. Wiedziałem. Biorąc Róży za żonę, wiedziałem dobrze, co ją przedtem z nim łączyło. Sama mi to wyznała przed ślubem. Graliśmy w otwarte karty. Mimo wszystko nie dałem się odstraszyć. Kochałem Różę. Chciałem ją zdobyć nie dla jej majątku, ale żeby czuć dumę, że jestem mężem takiej kobiety. Ale Róża ostrzegała mnie przed zawarciem małżeństwa. Nie mogła wyrzec się zupełnie jego widoku. To był jeden z warunków naszej przedślubnej umowy. Dała słowo, że nie przekroczy granicy. Widywała go, lecz zawsze w moim towarzystwie. Ale coraz mocniej czułem, że mnie nie kocha. Może nawet nigdy nie kochała. Na wiadomość o rozbiciu statku dostała nerwowego ataku, który powtarzał się przez parę tygodni. Myślałem, że dostanie obłąkania. No potem zachorowała i kilka miesięcy temu wszystko się skończyło. Więc dlaczego? Dlaczego wyszła za ciebie? Ach, dlaczego? Dlaczego? Była kobietą ekscentryczną. Ulegała swym fantazjom, a ja byłem jej stałym, niczym nie zrażającym się wielbicielem. Wystarczyło jedno skinienie jej ręki, a byłem już u stóp. Kiedyś powiedziała, że nie chciała, by on wybierał między poezją a nią. Chciała, by jako poeta był sławny w Europie. Mówiła, że Prandota nie był stworzony na męża. A nie chcę już o tym opowiadać. Wołają na obiad. Cóż za wspaniały, pożegnalny obiad. Pobyt u ciebie na zawsze zostanie w mojej pamięci. Dziękuję ci, Ryszardzie, za tak bogaty stół. Mam wrażenie, że cała dzisiejsza sztuka stosowana znalazła przy tym kwiatami ubranym stole swój pełny, oszałamiający bogactwem i oryginalnością wyraz. Jesteś prawdziwym dżentelmenem, przyjacielu. Wybacz, że nie będziemy prowadzić naszych zwykłych rozmów. Ale nie jestem chyba całkiem zdrów. Czuję jakąś zimną wilgoć ciągnącą od morza i ogrodu. No, jedzmy. A kto tu podał mi nogi? Nie miej pretensji do kucharza. To ja je kupiłem i poleciłem przyrządzić. Tak. Przecież kiedyś obaj je bardzo lubiliśmy, pamiętasz? To prawda. Lecz od pewnego czasu z powodu jakiejś idiosynkrazji nie mogę znieść ich widoku. Ale proszę cię bardzo, nie przeszkadzaj sobie. Należało tylko zwrócić mi uwagę na to, co lubisz. Sam byłbym wydał odpowiednie instrukcje. Co do mnie, pozostaję przy homarach. Władysławie, co to było? Niedobrze? Weź kieliszek, proszę. Oj, popij. Dziękuję. Dziękuję, wiesz, miałem w tej chwili szczególną sensację. Zdawało mi się, że ryba jest zatruta. Oszalałeś? Rozumiem, że To tylko proste wrażenie i nic więcej. Takie sensacje przychodzą czasem ni stąd, ni zowąd. Patrzyłeś, jak jem, i wtedy nagle poczułem sensację. To była może autosugestia. Zresztą mi nogi były doskonałe. Brałem już drugą porcję. Był to moment tylko. Jestem już gotów jeść. Nie, ja nie pozwolę. Lecz żeby cię upewnić, sam spróbuję. Ależ ja ci wierzę, Ryszardzie. Przepraszam. Nie bądź życiecki. Nie, jestem trochę zdenerwowany. Przeraziłeś mnie. Przepraszam, idę do siebie. Adasiu! Zostaniesz tymczasem z panem. Jakiś ty podobny do matki. Te same oczy. Co tam masz w ręku? No, pokaż, co to takiego? Pokażę, jeśli pan to słowo, że nie powie nic tatusiowi. Nic nie powiem. O, ten medalion to od mamy. Popatrz, jaka tu jest piękna. Nie od mamy. Więc od kogo? Proszę zgadnąć. Nie potrafię. Od pana Stacha, dawno. Synkowi Róży Stach. Kiedy dał ci to pan Stach? Dzień przed odjazdem. Pocałował mnie w czoło i kazał nosić na piersiach. Był wtedy tak smutny. Tak bardzo smutny. Jutro miał wyjechać. Nawet nie mogłam się z nim pożegnać. Dlaczego? Nazajutrz rano, zanim do nas przyszedł na pożegnanie, zabrał mnie pan guwerner i pojechaliśmy na cały dzień na wieś. Gdyśmy wieczorem wrócili, pana Stacha już w domu nie było. Biedny pan Stach. Dlaczego przecież w końcu go kiedyś zobaczysz? Pan Stach już więcej nie wróci. Wiem o tym. Kto ci to powiedział? I mamusia już nie wróci. Rozmawia czasem ze mną w nocy. Jest smutna i prosiła mnie o pomoc. Tam, gdzie jest teraz, wieje taki wiatr. Taki wiatr i świeci straszny księżyc. Coś panu jeszcze pokażę. Chodźmy do ogrodu. Saltano, pod murem. Jesteśmy. Boże, grób. Czy dobrze usypałam? Więc to ty? Kiedy? Po co? Wczoraj i przedwczoraj, kiedy tatuś wychodził z domu, zrobiłam. Ziemię miałam zwiezioną już dawniej taczkami. To dla pana Stacha. Mamusia ma już na cmentarzu. Dlaczego właśnie tutaj? Tatuś kazał. Tatuś? Tak. W nocy, we śnie, wiele dni temu. Śniło mi się, że przyszedł do mego łóżka. Wziął za rękę i zaprowadził tutaj. Potem usiadł w altanie na ławce. Dał mi mam łopatkę i kazał sypać z tej strony grób dla pana Stacha. Płakałem, wyrywałem się, lecz tatuś krzyczał i musiałem usłuchać. Przez cały czas siedział tu na ławce i patrzył, jak kopie ziemię. Gdy usypałem do końca, przebudziłem się. Było rano, leżałem w łóżku. Odtąd coś pędziło mnie tutaj i nie dało spokoju, aż zrobiłem tak, jak tatuś kazał we śnie. Czy ojciec wie o tym, czy pokazywałeś... Nie. Boję się okropnie, by nie spostrzegł. Adaś! Już wiesz. Ty też? Teraz wiem. Prandota nigdy nie wstąpił na pokład statku. Zanim zdołał to uczynić, zginął tutaj. W tym domu, z twojej ręki. Otrułeś go w sam dzień odjazdu. Nawet wiem jak. Sam mi to przekazałeś telepatią. Nic mi nie udowodnisz. Och, czuję, jak ty mnie nienawidzisz. Jak róża. Możemy zacząć tu kopać. Zaraz. Po co? Po co? Do widzenia, przyjacielu. Życzę powodzenia przy dalszej obserwacji naukowej na nowych terenach. Może. Biegnijmy. Ryszardzie, nie rób żadnych głupstw. Mamusiu, pan Stach kazał powiedzieć, podobno róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach. Było to słuchowisko Dom Tajemnic według opowiadania W willi nad morzem i dramatu Ciemne siły pióra Stefana Grabińskiego. Adaptacja Krzysztof Sielicki. Wystąpili Jarosław Gajewski, Henryk Talar, Karolina Bacia, Monika Kwiatkowska. Reżyseria Marcin Hycnar. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Muzyka Piotr Mos. Dziękujemy. Towarzyszy nam tego wieczoru wieloletni kierownik literacki Teatru Polskiego Radia, Krzysztof Sielicki. Dobry wieczór. Wspomniałam, że jesteś autorem scenariusza słuchowiska. Jak słyszeliśmy, jest on adaptacją dwóch utworów autora, to się powtarza, to określenie zapomnianego Stefana Grabińskiego. 1887-1936, skoro zapomniany, to przypominam, urodzony w Austro-Węgrzech, zmarł we Lwowie. No i cóż, zapytam o tę dosyć dziwną konstrukcję scenariusza. Kiedy zdecydowałem się, aby sięgnąć do tej zapomnianej literatury, która, muszę się przyznać, że w młodości dosyć mnie fascynowała, to znaczy nie to opowiadanie, ale inne opowiadania Grabińskiego, wiedziałem od razu, że nie mogę udawać kryminału współczesnego. To jest pierwsza zasada. Mówi się o tym, że Grabiński taki polski Poe, może Lovecraft, aż tak to bym daleko nie sięgał. Natomiast jest pewne, że był to autor, który próbował odnajdywać taką podszewkę niecodzienną czy niesamowitą w codziennej rzeczywistości. Co dzisiaj wraca zresztą bardzo często w rozmaitych produkcjach filmowych, głównie tego nurtu. No i odnalazłem to opowiadanie, które dałoby się przykroić w ramy półgodzinnego słuchowiska, bo takie wtedy były zasady w Trójce, to wiele lat temu już. Słuchowisko jest oparte na jednoaktówce, którą napisał Grabiński bodajże w 1919 roku. Ona była nawet grana w Warszawie i to w niebyle jakiej obsadzie, bo tam występowała, sięgam do swoich dokumentów różnych tajnych, więc tam występowała nawet Irena Solska. To w Teatrze Polskim było grane na małej scenie. Nie wiem z jakim powodzeniem, bo tego śladów nie ma. Przynajmniej ja do nich nie dotarłem. W każdym razie był to autor nie całkiem nierozpoznawalny, a za przyczyną tomu opowiadań, w którym on opisywał niesamowitość kolei. Był wtedy bardzo popularny przez moment. Potem go dopadły rozmaite choroby, zresztą od młodości cierpiał na gruźlicę. No i umarł bardzo młodo, właściwie już wtedy jako autor zapomniany umarł w biedzie. No to typowy los polskiego pisarza. Po wojnie kilka osób próbowało go przypomnieć, no z różnym skutkiem, no przynajmniej z takim skutkiem, że ja jako mały chłopak jakieś wydanie powojennych jego opowiadań miałem, trafiłem. Inne, co prawda właśnie te kolejowe i bardzo mnie to zafascynowało. No, były inne niż ówczesne produkcje, czyli lata 50-60. Produkcje science fiction, jak wtedy mówiono, czy takiej fantazji jakiejś naukowej, one były zupełnie oparte na czym innym. Potem dopiero do Polski przyszła taka moda duża na Lovecrafta, popularyzację Poego, który wcześniej był znany w takich niewielkich, wąskich kręgach miłośników tego typu literatury. I był problem oczywiście, bo ten dramacik jest bardzo staroświecki. nie tyle w konstrukcji, no bo no, to jest taki rodzaj kryminału, jak państwo słyszeli. Ja tam wiele nie pozmieniałem. Natomiast trzeba było pracować nad językiem. Język był taki, no można powiedzieć, postżeromski. Mhm. To, czego chciałem uniknąć, bowiem. Modernistyczny. Tak, to jest dobre, ale na seminarium naukowym, moim zdaniem, z literatury. W radiu trochę gorzej się sprawdza. No i trafiłem właśnie na takie fragmenty, niewielkie fragmenty, ale wyjmowane z innych utworów. To więcej ich było, nie tylko dwa. Tam jeszcze jakieś cytaty, nie znalazłem tego scenariusza w domu. To były drobiazgi, ale te drobiazgi ciągnęły całość w inną stronę. Przyświecała mi taka myśl, aby stworzyć z tego scenariusza odpowiednik takich seriali, które pojawiły się dopiero później. Przeczuwałem, że będą takie seriale na net typu Ciemne Lustro, Stranger Things, które pokazują, że rzeczywistość nie jest taka, jaka nam się wydaje. Oczywiście w tego typu literaturze również wtedy istniał gdzieś zapoczątkowany chyba w czasach romantyzmu taki nurt nawiedzonego dziecka. Dziecka, które widzi dalej niż dorosły. Dziecka, które właśnie jakimś trzecim okiem sięga do nieznanego świata. I to właśnie mały chłopak tego dramatu jest kimś takim. To założenie pozwala na wycieczkę w stronę takiej poezji, może nie najwyższych lotów, ale bardzo takiej przejmującej. Zresztą ja tu miałem jeszcze na celu wtedy, pamiętam jeszcze jedną rzecz. Otóż to był czas, lata 20, lata 30. Później. Oczywiście nie wtedy, kiedy realizowałeś, kiedy powstawał ten utwór. Jakaś ogromna fascynacja talerzykami, rozmowami z duchami, kontaktami z innym światem. To ma odzwierciedlenie w bardzo wielu różnych utworach, również w tym. No ja chciałem jakiś taki odpowiednik, mniej więcej radiowy, takiej sytuacji kulturowej stworzyć. Jest rodzaj cmentarza, no to chyba jest podstawa wszelkiego dreszczowca. Tak, dreszczowiec właśnie to jest od... Zaczęło się na poważnie i na dużą skalę w wieku XIX. Cały romantyzm, to jest przecież nie polski romantyzm typu Mickiewicz, chociaż też duchy, tak, cmentarz. Ale romantyzm europejski to jest właśnie romantyzm jakichś niesamowitych postaci, no. Rozmowy z duchami, to jest coś naturalnego. I ja właśnie spróbowałem... Jaki oksymoron, rozmowy z duchami. Z duchami, tak. To jest naturalne. Spróbowałem stworzyć taki odpowiednik radiowy, oczywiście na taką skalę niewielką, no bo na większą się nie dało. A poza wszystkim oczywiście takim celem nadrzędnym było przypomnienie tego pisarza, który już wtedy był zupełnie zapomniany. Dzisiaj wydaje mi się, że te młodsze pokolenia, które żyją literaturą grozy poprzez telewizję, ale myślę, wydaje, że to częściej wraca. Ja zresztą zrobiłem taki research wczoraj i sięgnąłem do YouTube'a, jakieś inne rzeczy, gdzie nasze słuchowiska Teatru Polskiego Radia grasują stale. Po prostu piracone są. Śmiejemy się, ale co zrobić? Co zrobić? Oczywiście ucięte są wszystkie napisy, że tak powiem, czyli nie wiadomo, kto nie to wiemy, zrobił, tak? Ale ludziom się podoba. Taki zapis sprzed wczoraj, kogoś, kto wysłuchał tego słuchowiska, nie całego, no bo ostatniej minuty nie było, podobało mi się to. Ale poczekaj, bo obawiam się, że możemy zapomnieć, przywołać dla porządku tytuły tych podstawowych utworów ważnych dla adaptacji, czy w adaptacji, mianowicie W willi nad morzem, czyli rozumiem, że... To jest podstawa. Czyli intryga jest z willi nad morzem, więc nie tylko krajobraz, nie tylko to, że ono szumi, tak? Czyli daje pewien też nastrój grozy, taki właśnie sztorm, wiatr. Chociaż to śródziemno morze raczej nie jest takie groźne, no ale dobrze. No, bywa. Tak, o, przepraszam. Tak. I mamy w dramat Ciemne siły. I co z niego? Bo właśnie ja próbowałam, przepraszam, no nie znam tej literatury, więc nie mogę sama sobie odpowiedzieć na to pytanie. Co z niego wziąłeś? Muszę się przyznać, że ja, jak mówiłem, gdzieś ten scenariusz mi już zaginął. W związku z czym sam się wczoraj zastanawiałem... Co z tego? Ale wydaje mi się, stamtąd były jakieś drobne fragmenty takie parapoetyckie, czyli monologi dziecka. Drobne rzeczy, które uprawdopodobniały tę sytuację, kiedy oto mamy dziecko, które rozmawia z duchami i pokazuje, kto jest mordercą. Znalazłam gdzieś też taki tytuł, bardzo podobny tytuł ma dramat Grabińskiego, Willa nad morzem. Z 21 roku nawet. To jest teatralna wersja właśnie tego tekstu. Z tego wniosek oczywiście egzemplarza też nie ma, no bo to się dwie epoki przewaliły, ponad 100 lat, no więc trudno powiedzieć, co tam zmieniono, ale w każdym razie to jest podstawa. Jeszcze może wrócę do dat. Otóż nie tylko tak po prostu odnalazłeś tego Grabińskiego, czy wpadłeś na jego ślad, na jego trop, tylko właśnie w 2016 roku była 80. rocznica śmierci Grabińskiego. Tak, na Czerwonka, z tego co pamiętam. On na gruźlicę był przede wszystkim chory, więc to był coraz słabszy. Wtedy była to choroba nieuleczalna. Ja nie pamiętam dokładnie okoliczności, w których rozmawialiśmy te parę lat temu ładnych na temat tej adaptacji. Niewykluczone, że takim impulsem formalnym... 9 lat, to już jednak no to przeżyliśmy trochę. Trochę, tego tak. Momentu. Niewykluczone, że impulsem takim formalnym była ta rocznica. Ale może niekoniecznie, dlatego że wtedy pamiętam również, że tak powiem, w dużym Teatrze Polskiego Radia zastanawialiśmy się nad tym, czy by nie spróbować przywrócić właśnie do życia radiowego taką literaturę grozy. Taką literaturę inną. Znaczy, to jest wyraźnie literatura powszechnie uważana ciągle, a wtedy tym bardziej za literaturę drugiego gatunku, a jednak literatura istotna, bo ona właśnie kształtuje wyobraźnię, wrażliwość i tak dalej, głównie młodych odbiorców. No lubią się młodzi, chyba starsi też bać, ja niekoniecznie. Tyle komentarza do tego, czego posłuchaliśmy, a teraz wróćmy do okoliczności, czyli do faktu, że przypominamy w kwietniu tego roku po raz kolejny w historii Teatrzyku Zielone Oko słuchowiska pochodzące z archiwum Teatru Polskiego Radia, ale na horyzoncie premiera, proszę Państwa. A przy okazji przywołujemy różne ciekawostki z dziejów Teatrzyku Zielone Oko i dzisiaj krótko o sygnał, którymi poprzedzane były kolejne premiery. O, na przykład. Przedstawia Teatrzyk Zielone Oko. Przedstawia Teatrzyk Zielone Oko. Ten ostatni to jest przywoływany współcześnie najczęściej i najpopularniejszy chyba sygnał. Jak Państwo słyszeli, już potwornie zmęczony rykiem, krzykiem i krokami. Często powołuje się, ilekroć rozmawiamy o Teatrzyku Zielone Oko, na taką książkę monumentalną. To jest prawdziwa cegła. Trzy cegły. Wiesława Weissa, 33 razy trójka. W niej jest rozdział o Teatrzyku Zielone Oko, bo Teatrzyk Zielone Oko znalazł się wśród tych 33 tytułów. No i wracamy do tych sygnałów. Dzięki tej książce wiem, że stworzył ten sygnał najważniejszy Edward Płaczek. Krzyk wydała ówczesna kierowniczka produkcji Teatru Polskiego Radia, przesłynna, nieżyjąca już niestety Maria Chludzińska. W ogóle legenda, to była prawdziwa legenda Teatru Polskiego Radia. To prawda, ja dosyć późno przyszedłem do Teatru Polskiego Radia. Te ostatnie lata, tak prawdę mówiąc, ale jeszcze mogłem spotkać w pracy tych, którzy zaczynali gdzieś w latach 40., wczesnych 50. No Maria Chludzińska oczywiście była postacią jedną z najważniejszych. Zapamiętałem, kiedy ona opowiadała o tym, jak się odbywały prasówki w Teatrze Polskiego Radia. Że dyrektor zasadzał zespół cały i ktoś referował, co dzisiejsza Żołnierz Wolności albo Trybuna Ludu napisała. To był obowiązek po prostu. Czyli Maria Chludzińska w tym uczestniczyła jako pracowniczka oczywiście. Tam jeszcze było kilka takich osób, ale one rzeczywiście też bardzo szybko zaczęły się wykruszać już. A ja niestety nie ponagrywałem tych wspomnień. A miałem na początku taki pomysł. Jest to zawsze trudne, bo namówić radiowca na wspomnienie, jeśli on nie chce, to jest dosyć trudne. Ale miałem nadzieję, że się przynajmniej kilka osób uda. No, po paru nieudanych próbach odstąpiłem od tego, a szkoda. A Edward Płaczek, bo też szukałam w naszych dostępnych, że tak powiem, informatorach. Niewiele dowiedziałam się poza tym, że był na tamtym etapie ważnym realizatorem w Teatrze Polskiego Radia. No i że miał właśnie ten niezwykły pomysł na taki, a nie inny sygnał Teatrzyku Zielone Oko. Uważam, że teatr radiowy właśnie w momencie, kiedy radio się budowało, a nie można było rozbudowywać radia w stronę taką, jaką szło ono w Europie, czyli radio informacyjne, szybki przebieg między uczestnikami życia publicznego, bo to było niemożliwe. Więc całą energię włożono właśnie w rozbudowę form artystycznych, między innymi teatru. I to się moim zdaniem udało nadzwyczajnie w pewnym momencie. No, potem się to nieco zmieniło. Zmieniło, tak. Jeszcze wracając po raz kolejny do tego sygnału. Otóż ja słuchając kolejnych wybranych słuchowisk z archiwum, zauważałam, że właśnie pojawiają się tam zupełnie inne sygnały, które nie podobały mi się, bo ja się do tego właśnie z rykiem, krzykiem i krokami przyzwyczaiłam. No i to nie jest manipulacja, no to jest mój wybór. Jednak rezygnowałam z tych mało znanych, a powracałam, skoro przypominamy, jakoś świętujemy z okazji urodzin, powracałam właśnie do tego nie najlepszego technicznie na tym etapie, powtarzam, sygnału, a tamte odcinałam. No ale ten sygnał, mimo że rzeczywiście on już wyczuwa się, że jest ta warstwa magnetyczna mocno zdarta i tak dalej, to jednak w tym jest smak tego. Wracamy do przeszłości. Nagle przywołujemy świat, którego nie było, emocji, których nie było. No. Jak szum starej płyty czy rysy. Trochę tak, trochę tak. No. To bardzo dziękujemy. Troszkę melancholijnie kończymy. Krzysztof Sielicki był z nami tego wieczoru. Bardzo dziękuję. My też dziękujemy. Za tydzień Wielka Sobota, no bo lada moment zaczyna się tydzień zwany Wielkim. My więc z Teatrzykiem po raz czwarty w kwietniu spotkamy się po świętach, czyli za 2 tygodnie. Zapraszamy do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10 GPS. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1930 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Wielkanoc już za chwilę, a ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się, zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Szukasz samochodu, motocykla, a może quada? Znajdziesz je na Allegro. Gdziekolwiek jesteś, jest Allegro masz dostęp do tysięcy ogłoszeń motoryzacyjnych z całej Polski. Daj sobie zielone światło na zakup dowolnego pojazdu. Jak motoryzacja, to Allegro. Gotowanie to frajda. Zakupy też.